muzica e marfă. Ascultă-te, nu crezi, dar sunt în discotecă, simt că mă distrez. Muzica e marfă, ascultă-te, nu crezi. Vino-n disco, ne vom distra. Vino-n disco.